إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea misimu mingi mubaraka, misimu ambayo mu'min anatakiwa aizidishe imani yake na asi anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili amsamehe madhambi yake. Ndugu zangu Islam, al-aqil ni yule ambaye anatumia vizuri misingi hii kwa ajili ya kuzidisha imani yake kwa kufanya amali njema. Katika misimu hiyo ni mwezi huu wa Muharram tulionao. Mwezi huu wa Muharram ni katika misimu mubaraka ambayo kila Muislamu anatakiwa ajiweke karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali njema. Mwezi huu wa Muharram ni katika miezi minne mitukufu katika miezi ya mwaka mzima. Ni katika miezi minne mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله نسيما إدادي يميز والله نميزكم من أبيلي. Siku Allah alipoumba mbingu na ardhi, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwa miezi hiyo yote kwa kufanya maasiya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya katika miezi hiyo. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, piganeni na washirikina nyote kama wao wanavyokupigeni wote, najueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye kumcha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiweka wazi miezi hiyo minne mitukufu, fil Bukhari عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم, متوم صلى الله عليه وسلم أكبينشا مزيهيو من متكفو كتك حديثه أبي بكرة إليوكو كتك صحيح البخاري, mtume akisema inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Mtume sallallahu alayhi wasallam akibainisha miezi hiyo mitukufu minne, anasema zama zinazunguka kama kawaida yake siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Mwaka ni miezi 12, as-sanatu 12 shahran, mwaka mmoja ni miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu, thalathum mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana, ambayo ni dhulqaada wa dhulhijja wal muharram wa rajab mudhar baina jumada wa shaaban. Hii ndiyo miezi minne mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo ya suratu Tauba. Ndugu zangu Waislam, baadhi ya maulama wanasema katika miezi hii mitukufu minne mwezi wa Muharram ndiyo bora kuliko miezi hiyo mitukufu mingine mitatu. Mwezi huu wa Muharram ndiyo mwezi bora kuliko Dhulqaada na kuliko Dhulhijja na kuliko mwezi wa Rajab. Na hii ni kwa kauli ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, hadha min kibari tabi'in. Yakulu Al-Hasan al-Basri rahimahullah, inna Allah aftataha as-sanata bishahrin haram wa khatamaha bishahrin haram falaysa shahrun fis-sana afdalu 'inda Allah min ash-shahril muharram aw min shahril muharram. Al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema inna Allah iftataha as-sanata bishahrin haram, Allah ameuanza mwaka kwa mwezi mtukufu huu wa Muharram. Wa khatamaha bishahrin haram, Allah akaumaliza mwaka kwa mwezi mtukufu Dhulhijja. Falaysa shahrun fis-sana, hakuna mwezi wowote katika mwaka baada shahri Ramadhan afdalu min al-Muharram, hakuna mwezi wowote katika mwaka baada ya mwezi wa Ramadhani mwezi bora zaidi kuliko mwezi huu wa Muharram. Falaysa shahrun fis-sana baada shahri Ramadhan afdalu min al-Muharram, kuonesha kwamba mwezi huu wa Muharram ndio bora kuliko miezi hiyo mingine mitatu. Ndugu zangu Waislam, mwezi huu wa Muharram katika wakati wa kijahiliya walikuwa wakiita al-Mu'tamar, walikuwa wakiita mwezi huu al-Mu'tamar. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondosha jina hili la kijahiliya akauita shahrullah al-Muharram, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendekesha ibada ya siyam, kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Muharram ni sunna. Kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Muharram ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariidha salatu al-layl. Tumesema bora ya saumu baada ya mwezi wa Ramadhani ni saumu ya mwezi huu wa Muharram, na bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Mtu anayesali sala ya usiku anasali sala bora baada ya sala tano za faradhi. Kwa hiyo hadithi inathibitisha ubora wa saumu wa mwezi huu wa Muharram, siku nyingi za mwezi huu ni saumu bora baada ya saumu ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani. Wa fi sahihi at-Targhib an Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. Mtume صلى الله عليه وسلم akithibitisha ubora wa saumu ya mwezi huu wa Muharram, asema bora ya sala, inna afdala salati ba'da alfaridha sala as-salatu fi jawfi al-layl, bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Mtu akiamka usiku akatawadha akasali rakaa mbili rakaa tatu lillah kwa ajili ya Allah, hii sala ni bora na ina thawabu nyingi baada ya sala za faradhi. Wa afdala siyami ba'da ramadhan shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram, bora ya saumu baada ya saumu ya ramadhan ni saumu ya mwezi huu wa muharram mnaoita muharram. Kuthibitisha saumu bora baada ya mwezi wa ramadhan ni saumu ya mwezi huu. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema innama kana saumu al-muharram afdala siyam min ajli annahu awwalu sanati al-musta'nafa fakana istiftahuha bis-siyam alladhi huwa ajallu al-ibadat. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema imekuwa saumu ya Muharram ni saumu bora kwa sababu inatokea katika mwanzo wa mwaka. Mwanzo wa mwaka kwa Uislamu ni mwezi huu wa Muharram. Kwa hiyo ni saumu bora kwa sababu inafanyika katika mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo inakuwa kuanza mwaka huu ni kwa ibada ya saumu, ambapo ndiyo ibada bora. Fakana istiftahuha bisiyam alladhi huwa afdalul a'mal. Kwa hiyo kufungua mwaka ni kwa ibada ya saumu, saumu ambayo ndiyo ibada bora. Kwa ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tufunge siku nyingi za mwezi huu wa Muharram kwa ajili ya kujiweka karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kwa ajili ya kuzidisha imani zetu, kwani aqida al-sunnati wal-jamaa anna al-imana yazidu wa yankus, imani inazidi na kupungua. Imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasiya. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بكزان وإسلام داني مزي هو محرم كنا صيام عاشوراء كنا صوم يا عاشوراء صوم وانبايو katika moja ya faida zake inafuta madhambi ya mwaka uliopita. في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وعند ابن ماجه بلفظ صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. katika sahihi muslim hadithi kutoka na Abi Qatada al-Ansari anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliulizwa kuhusu saumu ya Ashura akasema saumu hii inafuta madhambi ya mwaka uliopita. katika lafzi la Ibn Majah siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, saumu ya Ashura mimi natarajia kwa Allah kwamba inafuta madhambi ya mwaka ulio nyuma yake. Kwa ndugu zangu wa Islam, sisi ambao tuna madhambi tunatakiwa tufunge saumu hii ya Ashura tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram, ambapo itakuwa ni Jumatatu, kwa ajili ya faida yetu, kwa ajili ya maslahi yetu ya kufuta madhambi madogo. ndugu zangu waislam, fi sahihi muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma qal inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma qadima almadina wajada alyahuda siyaman yawma ashura. mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofika Madina aliwapata Mayahudi wanafunga saumu hii ya Ashura tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowauliza Mayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii mnayoifunga? Qalu hadha yawmun salih, wa fi riwaya hadha yawmun adhimun anja Allahu fihi Musa wa qauma wa gharraqa Fir'auna wa qauma fasamahu Musa shukran lillah fanahnu nasumuhu. Mayahudi walipoulizwa ni siku gani hii mnoifunga, wakasema hii ni siku njema. Katika riwaya hii ni siku adhim, siku tukufu, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na jamaa zake, na ni siku ambayo Allah alimgharikisha Firauna na jeshi lake. Kwa hiyo Nabii Musa aliifunga saumu hii siku hii shukran lillah, kwa ajili ya kumshukuru Allah. Fanahnu nasumuhu, sisi tunaifunga pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo alipoambia, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Mtume akawaambia Mayahudi, sisi tuna haki zaidi na ni aula zaidi kumfuata Nabii Musa kuliko nyinyi. Mtume akafunga siku hii na akawaamrisha masahaba wafunge. Na ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo saumu ya mwanzo ya Uislamu iliyokuwa ni lazima. Fasamahu wa amara, akawaamrisha masahaba kufunga saumu ya lazima. Lakini saumu hii ilidumu mwaka mmoja tu ya lazima, mwaka mwingine wa pili ikafaradhishwa saumu ya Ramadhan mwezi wa Shaaban, ikabaki saumu ya Ashura ni sunna ila yaumil qiyama. Lakini mwaka ule wa kwanza saumu hii ya Ashura ilikuwa ni lazima. Ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, katika mwisho wa umri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mwisho wa umri wake masahaba wakamwambia Mtume, inna hadha al-yawm yu'adhimuhu al-yahudu wan-nasara, siku hii Mayahudi na Manasara wanaiadhimisha. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', wa fi riwaya la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa kwa ajili ya kuwakhalifu hawa Mayahudi wanaoadhimisha siku hii. Tasua, tarehe tisa ndiyo Tasua hii aliyoiahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba akifika mwaka ujao atafunga tarehe tisa na tarehe kumi. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafika mwaka ujao, hata tuufia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakufika mwaka ule aliyoahidi kufunga Tasua. Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla ya kufunga Tasua. Idhan imebaki ni sunna kufunga siku mbili, Tasua na Ashura, tarehe tisa ya mwezi huu na tarehe kumi ya mwezi huu, ambapo ni Jumapili na Jumatatu. Ndugu zangu Waislam, maulama, baadhi ya maulama wanasema ni makuruhu kufunga siku moja ya Ashura, ni makuruhu kwa sababu ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakhalifu Mayahudi hao na Manasara. Kwa kama mtu hatafunga Jumapili, basi awakhalifu Mayahudi kwa kufunga Ashura na siku inayofuata siku ya 11 au tarehe 11. Ikiwa mtu ana udhuru wote hakupata nafasi ya kufunga Jumapili Tasua, anatakiwa afanye mukhalafa kwa Mayahudi kufunga Ashura na pia siku inayofuatia siku ya 11. Hii ni sunna kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi. Ndugu zangu Waislamu, al-Imamu Dhahabi akielezea umuhimu wa kufunga Ashura na Tasua, al-Imamu Dhahabi fi siyari a'lamin nubala anasema, kana al-Imamu Zuhri rahimahullah, hadha min sighari tabi'in, kana al-Imamu Zuhri rahimahullah yasumu ashuraa fi safar, alikuwa akifunga ya Ashura safarini, huku anasafiri huku anafunga siku hii ya Ashura. Faqila lahu, akaulizwa, lima tasumu wa anta tuftiru fi ramadhana fi safar, vipi wafunga Ashura wakati Ramadhani unafungua wewe ukiwa safarini? Faqal, inna ramadhana lahu iddatu ayyam, wa ashura yafut. Ramadhani ina siku nyingine za kulipiza. Kama mtu ana udhuru, mgonjwa au msafiri, ana siku nyingine za kulipiza saumu ya Ramadhani, lakini saumu ya Ashura inapita, hairudi tena. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hadithi hii au athari hii ni muhimu kwa kila Muislamu asiye na udhuru wowote wa kuacha kufunga afunge siku hii ya Ashura, lakini pia pamoja na Taswa tarehe 9 ambapo ni Jumapili na Jumatatu ya wiki hii inofuatia. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.